У той час, калі Васіль вяртаўся з мястэчка, апейка ў тым кабінеце, дзе гаварыў з Васілём, чытаў і перачытваў надрукаваную на машынцы паперу. Папера была знешне падобна на ўсе іншыя паперы, якія прыходзілі старшыні райвыканкама, але даўно ні адну паперу не чытаў, не вывучаў апейка з такім роздумам. На паперы было надрукавана рашэнне, якое дзяліла рэспубліку па тэмпах і тэрмінах калектывізацыі на некалькі зон. З гэтага рашэння раён быў уключаны ў зону, дзе калектывізацыю завершыць поўнасцю трэба было ўжо не ў 2-3 гады, а за вясну. Можна лічыць за 3 месяцы. Апейка чытаў, неспакойна хадзіў па пакоі, не мог адолець трывогі супярэчлівасці. Тое, што яму здавалася празмерным у некаторых выступленнях, было ўжо рашэннем. А рашэнне ён павінен быў выконваць. Звыклы браць цяжар працы на свае плечы, адказваць за раён, за людзей, ён з прыкрасцю адчуваў, што задача гэта проста непасільная, што гэта, як ён не будзе старацца, не зробіць, бо зрабіць гэта немагчыма за такі час пры тых умовах, якія былі вядомы яму з бясконцых паездак. Але рашэнне ёсць рашэнне. Трэба было рабіць, што магчыма, і больш таго. І апейка хадзіў з краю ў край пакоя, думаў. З гэтага дня на змену імжы і макрэчы прывалілі маразы. Скамянела гразь на дарогах, зацвярдзелі пацямнелыя балоты, скавала вясёлым лёдам канавы, копані. Васіль не памыліўся, лесам, балотамі, палямі ішла зіма. У куранях сталі белымі, звонкімі раніцы, шэрымі пякучымі ночы. В адзін з такіх звонкіх ранкаў Хоня пад'ехаў з вясёлай гаманою да хадошчынай хаты. Шумліва з галасам каціла з вуліцы праз грэблю да царквы вясельная чарада, у якой на двух вазах сядзелі прыбраныя, заружавелыя маладыя Хоня і Хадоська. Хадоська глядзела стрымана, сур'ёзна, як лічыла яна, трэба было ў такі дзень. Хоня ж рагатаў, галёкаў, здалёк было відаць, як давольны сваёй удачы, сваёй долі.